جن کے پر ہیں مثنا دو دو وثلاثا تین تین وربعا چار چار یزید فی الخلق ما یشاء، اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ زیادہ کرتا ہے اپنی آفرینش میں، خلق میں جو چاہے. یا تو یہ کہ فرشتوں کے پر صرف چار تک نہیں ہیں بلکہ بے شمار ہیں، جیسا حضرت سیدنا جبرائیل امین کے بارے میں آیا، کئی فرشتوں کے دو پر، کئیوں کے تین، کئیوں کے چار، کئیوں کے سینکڑوں، کئیوں کے ہزاروں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک فرشتہ ہے جب ایک پر کھولتا ہے تو پورا مشرق ڈھانپ لیتا ہے، اور جب دوسرا پر کھولتا ہے تو پورا مغرب ڈھانپ لیتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، آسمان و زمینوں کا بنانے والا جس نے سارے فرشتوں کو بنایا اور فرشتوں کو پر عطا فرمائے، یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے تخلیق میں، آفرینش میں، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. یا تو یہ کہ فرشتوں کے پروں کو جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جو مخلوق ہے اس جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس، جو لوگوں کے لیے کھولتا ہے، من رحمت، رحمت فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. جب اللہ کسی کو رحمت دینے پہ آئے تو کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. فلا مرسل لہ من بعد، اور اس کے بعد کوئی، فلا مرسل لہ من بعد، اور کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں اس کے بعد، یعنی اگر روک لے تو کوئی دینے والا نہیں، دے دے تو کوئی روکنے والا نہیں. وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ عزت والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے، غالب ہے، پھر حکمت کے ساتھ دیتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں دے دیا، ساری کائنات کو ایک جیسا. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، دیتا ہے جتنا چاہتا ہے اور جس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، رب کی نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو رب کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اللہ جل مجد الکریم پر جو اللہ جل مجد الکریم نے جو کرم نوازیاں کی، جو رحمتیں فرمائیں، ان کا ذکر کرنا، لوگوں تک ان کو پہنچانا، ان کا چرچا کرنا، یہ اللہ جل مجد الکریم کی منشا ہے، اللہ جل مجد الکریم کا ارادہ ہے. اللہ جل مجد الکریم چاہتا ہے کہ اس کی جو بھی نعمت ہو، جو بھی احسان ہو، جو بھی کرم ہو، اس کو بیان کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہم پر نعمت جو ہے وہ کی ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر. یہ رب کی نعمت کو بیان نہ کرنا، اس کا شکر ادا نہ کرنا، یہ اللہ جل مجد الکریم کو اچھا نہیں لگتا، پھر وہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. تو جتنی جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا اتنا بڑا اس کا شکر ہوگا. رب نے انسان کو انسان بنایا، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. انسان بنانے کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے اتنی ہمیں دوسری نعمتیں عطا فرما دیں، ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور کائنات میں رب کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ جس کو قرآن نے بھی نعمت کہا ہے، حدیث میں بھی نعمت کہا گیا، یا رسول نعمت اللہ ہے ثم ينكرونها، کہ یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رب کی نعمت ہیں، پہچانتے ہیں لیکن پھر انکار کر دیتے ہیں. اور بخاری شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ کائنات میں رب کی سب سے بڑی نعمت ہیں. تو جب ایک ایک چیز کی نعمت ذکر کی جاتی ہے تو جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے گی اتنی اتنی اس کا اظہار بھی بڑھتا جائے گا. تو جب آقا کریم مل گئے سبحان اللہ، یہ نعمت عظمیٰ جب مل گئی تو اس کا پھر ذکر بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا ذکر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اور لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے کہ آ گئے ہیں مصطفیٰ، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو اس نور کا اظہار، اس نور کا تذکرہ جو ہے وہ کائنات میں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، شکر ادا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں رب نے یہ نعمت عطا کی ہے. ہم نعمتیں چھپا جاتے ہیں، جب رب امتحان لیتا ہے تو ہر ایک بندے سے کہتے ہیں بیماری آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، رب کی شکایتیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، لیکن جب رب نعمت دیتا ہے تو ہم کسی ہمسائے کو بھی، کسی رشتہ دار کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری نعمت میں، ہماری خوشی میں شامل نہ ہو جائیں. اور جہاں خوشی ہوتی ہے، جہاں انسان کا حقیقی دل خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ، میرے دوست، میرے احباب جو ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں. آپ بیٹے کی ولادت دیکھ لیجئے، اس کی شادی کو دیکھ لیجئے، اس کی ملازمت کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ آدمی جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہے. اور جو جو اس کی خوشی میں شامل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے. اور جو اس خوشی پر شامل نہیں ہوتا اور خوشی نہیں کرتا بلکہ الٹا الزام لگاتا ہے تو وہ آدمی اس سے ناراض ہوتا ہے. تو بیان ہی بلا مثال و تمثیل اللہ نے ہمیں اپنی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جب لوگوں کو بتاتے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہوتا ہے رب بھی اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو اس خوشی میں شامل نہیں ہوتا رب بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے. تو رب نے کہا اب نعمتیں گنتے جاؤ اور رب کا شکر ادا کرتے جاؤ، جتنی جتنی بڑی نعمتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اللہ جل مجد الکریم کا شکر بھی ادا کیا جاتا رہے گا. حال من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو آسمانوں والارض اور زمین سے تمہیں رزق بھیجتا ہے، کوئی ہے جو آسمانوں کی طرف سے بارش برساتا ہے اور زمین سے مختلف قسم کے پھل اور پھول اور فصلیں اگاتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. لا الہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ہے. فانا توفقون، تو کہاں تم اوندے پھرتے ہو، کہاں تم جاتے ہو؟ جب رب نے تم پر نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، رب نے تمہیں رزق دیا ہے، رب نے تم پر کرم نوازی کی ہے، تو پھر عبادت غیروں کی کرنا، رب کی عبادت کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا، یہ تو اوندے منہ پھرنے والی بات ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا، فقد کذبت رسل من قبلک، تو تم سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا. پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگوں نے، ظالموں نے ایسا ہی طریقہ کیا. یہ کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے. محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ جل مجد و کریم کی محبت ہے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. دیکھنا بلا مثال و تمثیل، جب کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی قریبی ہوتا ہے، کوئی عزیز ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی اس کو کہتا بھی حوصلہ کر، فلاں آدمی بھی تو دیکھتے اس سے پہلے اس کو یہ تکلیف پہنچی، فلاں کو یہ تکلیف پہنچی، فلاں بھی بیمار ہوا، فلاں کا ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے تجھے بھی صبر. تو آقا کریم کے ساتھ رب کو اتنی محبت ہے کہ جب بھی آقا کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو رب اس کا جو ہے وہ مداوا کرتا ہے. تو محبوب، ان کے جسوانے سے، ان کے تجھے معاذ اللہ جھوٹا کہنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب تو اس سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام قرآن کو جٹھایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام تو اللہ کی طرف پھرتے ہیں نا، اور اسی کی طرف جانے ہیں، خود اللہ جل مجد الکریم ان سے پوچھے گا، وہ جٹھانے والے کو والوں کو اور سزا دے گا اور اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے جو تم سے وعدہ کیا کہ قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا سزا بے شک ملے گی. جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو اب یہ وعدہ پکا ہے. اپنی موت کو یاد رکھو، قیامت کو یاد رکھو، قبر حشر کو یاد رکھو. کہیں لوگوں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی رنگا رنگی، دنیا کی رنگتیں، دنیا کی اخائشیں، دنیا کے لوگ اور دنیا میں رہنے والے یہ لوگ جو ہیں اور شیطان جو ہے، تمہیں کہیں بے حیائی میں نہ ڈال دے، بدتمیزی میں نہ ڈال دے، رب کے وعدوں سے پھرا نہ دے. دنیا کی یہ زندگی، مال و دولت، عیش و عشرت، حسن جوانی، یہ چیزیں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ایسا نہ ہو جائے کہ تم کہیں ان چیزوں کے دھوکے میں آ جاؤ. یہ مجھے تو اللہ نے جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے، مجھے حسن عطا فرمایا ہے، مجھے دولت عطا فرمائی. یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی طرف سے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، رب کے وعدے سچے، دنیاوی زندگی تمہیں کہیں بھی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم اللہ باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کا حلم جو ہے یہ بھی تمہیں فریم میں نہ ڈال دے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ جی جو چاہو کرو، اللہ بڑا رحیم ہے. یہ شیطان کا آکا کریم ہے، بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. اور یہ اللہ کو کیا، ہم سے، ہم تو چیونٹیاں ہیں رب کے سامنے. جو چاہو کرو، رب بڑا رحیم و کریم ہے، رحم کر دے. راجی چھوڑیں یہ ڈرانے والے لوگوں کی باتوں سے، جی قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جو ہے وہ جہنم میں جائیں، کچھ نہیں ہوگا. رب رحیم و کریم ہمیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے. اس حملے سے بچنے کا اللہ جل مجد و کریم کہہ رہا ہے کہ کہیں یہ اللہ کا حلم، اللہ کے حلم پر فریب نہ دے. وہ بڑا فریبی شیطان جو ہے، وہ بڑا فریبی ہے، تمہیں بتائے گا مجھے چھوڑو، جو چاہو کرو، عیش عشرت کی زندگی گزارو. اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ رحیم و کریم ہے نا. اب دونوں چیزیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو رب کا صرف غضب بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ جل مجد و کریم کی صرف رحمت بیان کرتے ہیں. تو اللہ جل مجد و کریم کا صرف نہ غضب نہ صرف رحمت. اللہ جہاں کہار و جبار ہے وہاں رحیم و کریم ہے، جہاں رحیم و کریم ہے وہاں کہار و جبار ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہے، آقا کریم نے ارشاد، الایمان و بین الخوف و رجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. آدمی رب کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے. یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی صرف ڈرے ہی، اور جی اللہ نے بس تباہ کر دینا ہے، مار دینا ہے، جہنم میں بھیج دینا ہے. اور یہ بھی نہیں، اللہ نے کچھ نہیں کہنا، جی پوچھنا ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا دامن تھامے رکھو اور رب کے عذاب سے ڈرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے. بے خوف ہو جانے والا رب کے عذاب سے بھی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور رب کی رحمتوں کو بھول جانے والا اور صرف رب کے عذاب کو یاد رکھنے والا، اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم کہ یعنی آقا نے کہا کہ یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. دشمن کو دوست سمجھنا اور دوست کو دشمن سمجھنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو. اس کے ساتھ دوستی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو ایسا ہے نا کہ اس کی دشمنی تو ازل سے ظاہر ہے. اس نے تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو فرمایا انما یدعو حزبہ، اسی لیے وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کی طرف. لیکون من اصحاب السعیر، کے دوستیوں میں سے ہو جاؤ. شیطان یہ کہتا ہے، دیکھو نا، شیطان کو حضرت آدم کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا، چونکہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کو کہا گیا نکل جا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو دتکارا ہوا ہے، لانتی ہے. اب اس نے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہا تھا کہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم سے جنت سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو میں جنت میں نہیں آنے دوں گا. اسی دن سے حسد پیدا ہو گیا. اب رب نے کہا کہ ٹھیک ہے جا تو جو کر، قیامت تک تجھے مہلت ہے، لیکن یاد رکھ میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا، میرے بندوں پر تیری سلطانی نہیں چلے گی، وہ تیرے ہی ہوں گے جو تیری مانیں گے. میرے بندے جو ہیں وہ صرف میری مانیں گے، میرے رسولوں کی مانیں گے، جو تیرے ہوں گے وہ تیری مانیں گے، اور تجھے اور ان کو سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو رب ارشاد فرماتا ہے کون ہے وہ جو اپنے گروہوں کی طرف بلاتا ہے، تو وہ کون ہے، اس کا گروہ کون سا ہے؟ الذین کفروا، وہ جو کافر ہیں، جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کا سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے. لیکن والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے صالح اعمال کیے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جو رب کبیر، اللہ اکبر، علی الکبیر، خود کہہ رہا ہے کہ اجر کبیر ہے. رب خود کبیر ہو کر اللہ جل مجد الکریم کو ارشاد فرما رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم خود فرما رہا ہے کہ میں اجر کبیر عطا فرماؤں گا ان لوگوں کو جو لوگ اعمال صالحہ کے ساتھ آئے. اب ہم زینہ نہ ہو سو عملے ہی، تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام راست پر کیا گیا، فرآہو حسنہ، تو اس نے اس کو اچھا سمجھا. شیطان نے بہت سارے لوگوں کو ان کے کام مزین کر کے دکھا دیے. جتنے گناہگار ہیں دیکھ لیجئے، جو سینما چلا رہا ہے سینما کے کام میں مگن ہے، اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. جو شراب کا اڈا چلا رہا ہے وہ شراب کے کام میں مگن ہے، اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. جو گناہ کر رہا ہے وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. جو بے حیائی پھیلا رہا ہے وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے مزین کر دیا، اور ان کے سامنے ان کو اچھا کر کے دکھا دیا. برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہ یاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس بدکار سے بددرجہ بہتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو. ایک ہے گناہگار، ایک ہے بد عقیدہ. گناہگار گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہوتا ہے، میں گناہگار آدمی. لیکن بد عقیدہ جتنی بد عقیدیاں کرتا ہے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. وہ اللہ کے نبی کے علم کا انکار نیکی سمجھ کے کرتا ہے. کوئی صحابہ کو گالی نیکی سمجھ کے دے رہا ہے. کوئی اہل بیت کی گستاخی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. کوئی آقا کی نورانیت کا جو ہے انکار نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. تو جو نیکی سمجھ کے کرے گا، جس کے شیطان نے عمل اچھے کر کے دکھا دیے، وہ تو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. گناہگار کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، بد عقیدہ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جو اپنے شرک و کفر جیسے کبھی افعال کو شیطان کے بہکانے اور اس کے سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے. اور ایک اور یہ ہے کہ ہر صاحب بدعت و ہوا کے حق میں نازل ہوئی، جن میں روافض خوارج وغیرہ داخل ہیں، جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں اور انہی کے زمرے میں داخل ہیں تمام بد مذاہب. یہ جتنے وہابی، غیر مقلد، مرزائی، چکرالوی، جو گناہ کبیرہ والے اپنے گناہوں کو برا جانتے ہیں اور لال نہیں سمجھتے، اس میں داخل نہیں ہے. گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ تو کبھی بھی توبہ کرتا ہے، اس کو کہا جائے یا خود بھی کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. لیکن ان سے بات کیجئے، ارے تم نبی کی گستاخی کر رہے ہو، تم صحابہ کو گالی دے رہے ہو، تم نبی کے علم. وہ کہتے ہیں جی ہم تو شرک کا راستہ روک رہے ہیں، ہم تو بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ان لوگوں کو ان کے برے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, تو اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے, وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے راہ دکھاتا ہے جسے چاہے, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, جیسا میں نے پہلے کہا, آقا کریم لوگوں کو دیکھتے, کافروں کو دیکھتے پریشان ہو جاتے, اللہ کے حضور عرض کرتے باری تعالیٰ یہ جہنم میں چلے جائیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, ایک جنازہ آیا تو آقا کریم نے دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے, تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو کہ آقا یہ تو کافر تھا, یہ جس کا جنازہ گیا یہ تو کافر تھا. تو آقا کریم نے کہا, عمر اسی لیے تو زیادہ رو رہا ہوں کہ یہ کیسے جہنم میں چلا گیا, میں اس تک پہنچ نہیں سکا, مجھے اس تک توحید رسالت اور نیکی کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا, یہ میرے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں چلا گیا ہے اور میرے ہوتے ہوئے بھی یہ جہنم میں گیا, تو اس لیے تو میں پریشان ہوں, اس لیے میں تو پریشان ہوں. تو جب آقا کسی کافر کو دیکھتے پریشان ہو جاتے, کسی گناہگار کو دیکھتے پریشان ہو جاتے کہ یہ تو جہنم میں چلا جائے گا, تو رب کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, افسوس نہ کیا کیجئے کہ وہ حق کرنے سے محروم رہے. مراد یہ ہے کہ آپ ان کے کفر و ہلاکت کا غم نہ فرمائیں, جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں, محبوب تجھے کیا, لیکن محبوب رحمت اللہ العالمین بن کے آئے تھے. محبوب تو ایک جانور کا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے, وہ کیسے دیکھتے کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں جا رہی ہے, یہ لوگ گناہ کر کے کفر اور شرک کر کے یہ جہنم کی بھٹی کا ایندھن بھر رہے ہیں, آقا تو پریشان ہو جایا کرتے تھے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ظالم جاتے ہیں جہنم میں تو چلے جائیں, ان اللہ علیم بما یصنعون, اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں, اللہ ان کے کاموں سے, ان کی سنتوں سے, ان کے عملوں سے واقف ہے. واللہ الذی ارسل الریاح, وہ اللہ کہ جس نے بھیجی ہوائیں, فتصیر صحاباً, کہ بادل کو ابھارتی ہیں, بادل کو کھینچتی ہیں, دیکھیے نسیم رحمت چلتی ہے, بادل کو لانے والی ہوا چلتی ہے, آسمان صاف ہوتا ہے, منٹوں میں ہر طرف بادل ہی بادل گھیر جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وہ اللہ جس نے وہ ہوا چلائی جو بادل کو چلاتی ہے, بادل کو ابھارتی ہے, فسقناہ الی بلد میت, پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روانہ کرتے ہیں, فاحیانا بہ الارض, تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں, بعد موتیہا, مرنے کے بعد ہم کیا, زمین کی بھی روح ہے, زمین بھی زندہ ہوتی ہے اور مردہ ہوتی ہے, تو کیا مطلب, کئی مرتبہ میں نے کی دیکھیے زندہ مردہ کا فرق, رب نے زمین کو جو کچھ نہیں دیتی, بنجر زمین ہے, اس کلر اور شور زمین ہے, اس کو کہا مردہ زمین, جس سے فائدہ نہیں ہوتا وہ مردہ زمین, جو پھل دیتی ہے, جو پھول دیتی ہے, جو ہریالی دیتی ہے, اس کو کہا زندہ زمین, یعنی بے فائدہ زمین مردہ زمین ہے اور با فائدہ زمین زندہ زمین ہے. تو معلوم ہوا جو فائدہ دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, چاہے قبر میں چلا جائے جو فائدہ دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اور جو بے فائدہ ہوتا ہے ظاہر چل پھر رہا ہو وہ مردہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے کہ میرے آقا چاہے باہر ہوں یا چاہے قبر منورہ کے اندر ہوں فائدے دے رہے ہیں, تو میرے آقا زندہ ہوئے, یہ انبیاء اولیاء یہ وفات پانے کے بعد بھی فائدے دیتے ہیں, ارے کتنے عجیب لوگ ہیں, داتا حضور کے سامنے, داتا حضور سے کے مزار سے اتنی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں اور کھاتے ہیں, اور پھر اولیاء کو مردہ بھی کہتے ہیں, ارے وہ وفات پانے کے بعد بھی لاکھوں کو نفع دے رہے ہیں, تم زندہ ہونے کے باوجود تم اپنی آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے, تم کسی اپنے مسلمان بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتے, تو تم ان کو مردہ کہہ رہے ہو جو لاکھوں کو آج بھی نفع پہنچا رہے ہیں. تو رب نے کہا وہ زمین مردہ ہے, وہ انسان بھی مردہ ہے جو کسی کو نفع نہ دے سکے, اور جس کے نفع, جس کے کرم نوازیاں جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں, تو وہ آدمی مردہ نہیں ہوتا, چاہے کہ وہ قبر میں ہو چاہے زمین پر چلتا ہو. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, ہم بارش بھیج کر ہم جو ہیں وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, کذالک النشور, اسی طریقے ہم اٹھائیں گے تمہیں بھی, زمین میں کچھ نہیں تھا، بارش برسائی، ہر چیز ہو گئی. اسی طریقے تم کو بھی ہم زندہ کریں گے قبروں سے. تم سمجھتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے؟ ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے. وہ ظالم تو ملید بن مغیرہ تو ایک دن قبرستان سے بسیدہ ہڈی لے کر آ گیا اور ہڈی آقا کریم کے سامنے کر کے کہتا ہے کہ کیا یہ بسیدہ ہڈی بھی زندہ ہوگی؟ کیا یہ بھی انسان بنے گا؟ قالوا اذا كنا عظاما ناخرة، کیا ہم اٹھائے جائیں گے جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو رب نے مثال دی، کہا دیکھو نا زمین پہ کچھ نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے تو کہاں سے ہریالی اگتی ہے، کہاں سے یہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کہاں سے پھل اور پھول والے درخت ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے تمہیں بھی زمین سے زندہ کر کے اٹھا دیا جائے گا. جب بارش ہوگی تو رحمت کی، رب کا حکم ہوگا تو انسان زمین سے نکلے گا. اور جتنے دفینے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جو کچھ ہے زمین باہر پھینک دے گی، ہر چیز باہر نکال دے گی. اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ بأن ربك اوحى لها، تیرے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہے. تو کہا اسی طریقے سے تمہارا نشر ہوگا، تمہیں اٹھایا جائے گا. من کان یرید العزت، ارے جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے. تو عزت لینی ہے تو اللہ سے طلب کیجئے، نہ کہ اللہ کے دشمنوں سے طلب کیجئے. اللہ کے بندوں کے پاس جائیے، جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومن کے لیے ہے، صحابہ اکرام کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں پہچانتے. تو یہاں رب نے کہا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. علیہ یصعد الکلم، اسی کی طرف جو ہیں وہ کلمات صعود کرتے ہیں، پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. الطیب، پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اس کے محلے قبول اور رضا تک پہنچتے ہیں. اور پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید و تسبیح، تمہید و تکبیر وغیرہ ہے، جیسا کہ حاکم البحقی نے روایت کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کلمہ طیبہ کی تفسیر ذکر سے فرمائی کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے. بعض مفسرین نے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے کہ کلمہ طیبہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو کہا وہ رب کی قبولیت کی طرف اٹھتا ہے، یعنی آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. بل عمل صالح، اور صالح عمل، نیک عمل، یرفعہ، اس کی طرف انہیں بلند کرتا ہے. نیک عمل سے مراد وہ عمل و عبادت ہے جو اخلاص سے ہو، اور معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ عمل بے توحید و ایمان مقبول نہیں. یا یہ معنی ہے کہ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ رفعت قبول عطا فرماتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ عمل نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، اور جو عزت چاہے اس کو لازم ہے کہ نیک عمل کرے. من طلب الاولى سحر الليالي، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تو تم راتوں کو جاگو، راتوں کو دن بنا دو، راتوں کو سحر بنا دو، راتوں کو سحری کا ٹائم بنا دو، یعنی رب کی عبادت کیا کرو. اللہ جل مجد الکریم کی عبادت میں مگن ہو جایا کرو، اور اللہ جل مجد الکریم کی یاد میں راتوں کو زندہ کر دو، اور راتوں کو اٹھا کرو، اور راتوں میں آ کر رب کی عبادت کیا کرو. فرمایا والذین یمکرون السیئات، اور جو برے کام کرتے ہیں، برے دو لگاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ایسے آدمی جو برے کام کرتے ہیں اور رب کے رسول و نیک مومنوں کو داؤ لگانے پر، فراڈ لگانے پر، فریب کاری سے رہتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ مکر اولائکا ہو و یبور، اور انہی کا مکر برباد ہوگا. مراد ان مکر کرنے والوں سے وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قید کرنے اور قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے، جن کا تفصیلی بیان پیچھے ہو چکا ہے. اور وہ اپنے داؤں و فریب میں کامیاب نہ ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں جو تھیں وہ پائیں. کچھ قید ہوئے، کچھ قتل ہوئے، اور کچھ مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے. تو فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے ان کا مکر انہی پر پڑے گا اور وہ برباد ہو جائے گا. فاللہ خالقکم من تراب، لوگو وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اللہ اکبر. انسان کو اپنی اصلیت یاد رکھنی چاہیے، ہر کسی کو اپنی اصل یاد رکھنی چاہیے، اپنی حقیقت کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہ ہے جس نے تم کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، یعنی حضرت آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد نطفہ سے، دیکھیے پانی کا ایک قطرہ اسے انسان کو بنانا، یہ رب کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ اکبر. انسان کبھی تکبر نہ کرے، انسان کبھی اللہ رسول کی مخالفت نہ کرے، اگر اپنی اصل پہ نظر کرے، اگر تھوڑا پیچھے اور نیچے دیکھے، میں کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے میری تخلیق ہوئی، کیسے میری ولادت ہوئی، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور کبھی بھی اللہ رسول کی مخالفت نہ کرے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر فرمایا ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے مرد بنائے، عورتیں بنائی، یہ جوڑے بنا دیے، اور جوڑے بنانے کے بعد ان میں آپس میں انس محبت ڈال دی، اور زندگی کا ایک یہ جو ہے کارواں چلنے لگا. اب دیکھیے انسان کی زندگی عورت کی مرد کے بغیر، مرد کی عورت کے بغیر کس طریقے سے، یعنی بالکل ایسی زندگی ہے کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی غور و فکر کرو، کس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کے قطرے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. ماں تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی کسی مادہ میں نہیں رکھتا رہتا، نہ وہ جنا ہے رہی ہے، ایک ایک چیز کا اللہ جل مجد الکریم کو علم ہے. وہ ما یعمر من معمر، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے، ولا ینقصو، اور کسی کی عمر کم کی جائے، من عمر ہی اس کی عمر سے، الا فی کتاب، یہ سب کا سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی عمل اجل کا مکتوب فرمانا. اب انسان کی ایک ایک حالت اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کو دیکھ، آج تو تکبر کر رہا ہے، آج تو غرور کر رہا ہے، آج تو اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، آج اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کے احکام کو ٹال رہا ہے. تو اپنی اصلیت کو دیکھ، تیری اصلیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، پھر ماں کے پیٹ میں تیری کتنی حالتیں ہیں، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی گوشت کی شکل میں، پھر انسانی شکل میں، پھر اس میں روح پڑتی ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ ایک بچہ بنتا ہے، پھر اس کی شکل و صورت بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹا بنتا ہے، بولتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر وہ ایک کڑیل جوان ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. پھر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تم پر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ پھر اسی طریقے سے تم لوگ، جیسے بچہ تھا، اپنے آپ کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چمچیوں کے ساتھ اس کے منہ میں پانی ڈالا جاتا تھا، دودھ ڈالا جاتا تھا، نپل کے ساتھ اس کو دودھ پلایا جاتا تھا، پھر وہ جو کبھی کبھی کڑیل میں جوان ہوتا ہے، کبھی متکبر اور تکبر کا پہاڑ ہوتا ہے، کبھی اللہ رسول کے احکام کو مزاق میں لاتا ہے، پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ پھر اپنے آپ چل نہیں سکتا، کبھی وہ چار پائی کے بازو پکڑ کے چلتا ہے، کبھی وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے چلتا ہے، اور کبھی پھر وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، کبھی پھر وہ لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے، وہ پھر بچے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، پھر کبھی دیوار کو پکڑتا ہے، کبھی چارپائی کو پکڑتا ہے، کبھی لاٹھی کو پکڑتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ حالتیں جو تبدیل ہو رہی ہیں، کبھی ان پر غور و فکر کیا کرو. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبا چوڑا کام اللہ کیسے کر لیتا ہے، یہ اللہ جل مجد الکریم پر بالکل آسان ہے. اللہ جل مجد الکریم نے یہ حکم فرما دیا ہے، اور اللہ کے حکم کے فرمانے کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حکم فرما دیا اس کے بعد بھول گیا کہ جی جیسے مشین جو ہے وہ چلا دی اور مشین اپنے آپ چل رہی ہے، چلانے والے کو پتا بھی نہیں ہے وہ کیا بنا رہی ہے، کتنی تعداد میں بنا رہی ہے، کب خراب ہوگی. نا اللہ جل مجد الکریم کو ان ساری کی ساری چیزوں کا پتہ ہے، اللہ جل مجد الکریم کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ تو مشکل بھی نہیں ہے رب پر، اللہ جل مجد الکریم ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اور اس پر کوئی مشکل نہیں ہے. وما یفتد البحران، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، دونوں میں فرق ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ میٹھا ہے خوب میٹھا جس کا پانی خوشگوار, اور ایک کھاری ہے سلخ, یعنی دو سمندر چل رہے ہیں, ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا کھٹا اور نمکین ہے. اللہ کی قدرت ہے, پانی کتنے میلوں تک نیچے لیکن مل نہیں رہا. اللہ نے دونوں پانیوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ, اور جو کچھ تم کھاتے ہو, لَحْمًا طَرِيًّا, تازہ گوشت یعنی مچھلی, وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً, اور تم اسے نکالتے ہو پہننے کا زیور, قلب و سونا جس کو تم پہنتے ہو, گہنا گوہر, مرجان ہیرے جواہرات, وتر الفلک فیہ, اور تو دیکھتا ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں, مواخر جو پانی کو چیرتی ہیں, لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو. غوطہ خور پانی میں جاتا ہے, وہاں سے ہیرے جواہرات ڈھونڈتا ہے, کشتی پہ چڑھا وہ آدمی جال پھینکتا ہے, کتنی قسم کی عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں نکالتا ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ سمندر سے نکالتا ہے. فرمایا من فضل ہی, اس کے فضل کو تم تلاش کرتے ہو, لعلکم تشکرون, کیوں کہ تم رب کا شکر ادا کرو. اللہ جل مجد الکریم کا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو تو حق مانو. یولج اللیل فی النہار, رات لاتا ہے دن کے حصے میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں. دیکھا کبھی دس سات بجے سورج طلوع ہو رہا تو کبھی پانچ بجے, کبھی رات دن میں داخل ہو رہا ہے کبھی دن میں رات داخل ہو رہی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا گیا اپنی یعنی جب سے پیدا کیا چل رہے, ایک ڈگر کے اوپر چل رہے, ایک طریقے کے اوپر چل رہے. یہ نہیں ہے کہ مشرق کی بجائے کبھی مغرب سے طلوع ہو جائے, کبھی شمال جنوب سے طلوع ہو جائے, کبھی جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جائے, نہ. چاند سورج کو اللہ جل مجد الکریم نے مسخر کر دیا. کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر ایک اپنی مقررہ میعاد تک چلتا ہے. روزے قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا, اور جب قیامت آئے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا, اور یہ نظام درم برم ہو جائے گا. سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا, یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے, یہ زمین جو ہے یہ تانبے کی طرح, گرم تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, اور انسان پتنگوں کی طرح جو ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے. ذالکم اللہ ربکم, یہی ہے تمہارا رب. یاد رکھو جس نے یہ ساری چیزیں بنائی وہی ہے تمہارا رب. لہ الملک, اسی کی بادشاہی ہے. والذین یدعون من دونہ, جو اس کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں, جو اس کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہیں. ما یملکون من قطمیر, وہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں ہے. قطمیر ہوتا ہے جو کھجور کے اور گٹھلی کے اندر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے. آپ کبھی کھجور کو کھجور میں سے گٹھلی نکالیں تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قطمیر, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کسی کام میں نہیں آتا. تو رب کہتا ہے یہ بت تو اس کے بھی مالک نہیں ہے. کئی ظالم ہیں ان آیتوں کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں کہ جی وہ تو معاذ اللہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. نہیں, اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے. ان اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا نا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ تو اللہ نے تورات میں بھی آیت نازل کی, انجیل میں بھی نازل کی, اس کے بعد جتنی کتابیں ہیں ہر صحیح کتاب میں نازل کیا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے وارث بنا دیا زمین کو اپنے نیک بندوں کا, زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دی. تو رب نے تو پوری زمین ان کو دے دی, پوری جنت ان کو دے دی, اور کوئی کہے کہ نہیں جی وہ کشمیر کے بھی مالک نہیں ہے, وہ تو ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں, اس کا مطلب جھوٹ بولتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ جل مجد الکریم نے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اوتی تو خوائے مفاتی ہے خزائن الارض, فرمایا اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. اللہ جل مجد الکریم کی ساری نعمتیں میرے محبوب کے ہاتھ پہ آ رہی ہیں, اور میرے محبوب کائنات کو تقسیم کر رہے ہیں. وہ رب ہے موتی, وہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. انا آتوئنا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اللہ نے ساری کثرتیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دی. لہذا یہ بتوں والی آیتیں انبیاء اولیاء پر چشمہ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بت بت ہیں, نبی نبی ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے. کیا انبیاء بھی بات نہیں سنتے؟ کیا اولیاء بھی بات نہیں سنتے؟ وہ تو سنتے ہیں, لیکن یہ بت جو ہیں ان کے قریب سے پکارو دور سے پکارو وہ نہیں سنتے. بلو سانے مستجاب لکم, اور اگر دل فرض کوئی آدمی کہے سنتے بھی ہیں تو وہ تمہاری بات تو نہیں سن, تمہاری بات کی جواب تو نہیں دے سکیں گے, تمہاری حاجت کو پورا تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اصلا قدرت اختیار نہیں رکھتے. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے تم نے ہمیں نہیں پوجا. بلا ینبئوکم مثل خبیر, اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح, جیسا رب کتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے ایسا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو, ماں اپنی بیٹی کو اتنے پیارے انداز سے نہیں سمجھا سکتی جتنے پیارے انداز سے اللہ جل مجد الکریم اپنی مخلوق کو سمجھاتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنے پیارا انداز سے ہم کو سمجھایا کہ دیکھو میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو, میری نعمتوں پر اظہار بندگی کیا کرو, میری عبادت کیا کرو, اور میری عبادت کرنے سے ساتھ مشرکین کا رد, اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا کرو. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ناشیف ہوگی اور حسب صادق اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.